الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کی تمام چیزوں کو بنایا، اور جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کو فنا ہونا ہے. اللہ کے ما سوا تمام چیزوں کو فنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، جو پیڑ اگا ہے اس کو سوکھنا ہے، جو مکان بنا ہے اس کو گرنا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کی آغوش میں جانا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم انسان اور جنات حساب و کتاب کے مکلف ہیں، دوسری مخلوقات کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اچھے اور برے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں جانا ہوگا. باقی جانور، چرین پرین، کیڑے مکوڑے، مخلوقات، بس جب ان کے اوپر موت طاری ہوگی، فنا ان کے اوپر طاری ہوگا، تو پھر دوبارہ ان کو میدان محشر میں کھڑا کر کے حساب و کتاب نہیں ہوگا. البتہ، یعنی یہ اصول ہے، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے کچھ مطالبات ہوں گے. مثلا حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جانور جنت جہنم میں ان کو نہیں جانا ہے. اب کوئی جانور کسی خصوصیت کی بنیاد پر چلا جائے وہ الگ چیز، وہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن عام طور پر جانوروں کو جنت اور جہنم میں نہیں جانا ہے، ان کو مر کر مٹی ہو جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کرنے کے بعد فرمایا کہ میدان محشر میں جب احکم الحاکمین کا اسٹیج لگے گا، تخت لگے گا، اور اعلان ہوگا کہ انصاف مانگنے والے انصاف مانگے، حق مانگنے والے اپنا اپنا حق مانگے. اصلاً تو یہ اعلان انسانوں کے لیے ہوگا. دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ بیچارہ بولنے کے لائق نہ تھا، لڑنے کے لائق نہ تھا، اپنا حق لینے کے لائق نہ تھا، اور یہاں پر رک کر ایک بار دونوں کان کھول کر بہت غور سے سن لیجیے، ایک ظالم وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور بہت سے ظالم وہ ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں. کسی نے کسی کا حق مارا، چار لوگ بیٹھے، تو فلاں پنچ کو فلاں لایا ہے، فلاں پنچ کو فلاں لایا ہے. جو جس کو لاتا ہے وہ آنکھ بند کر کے اس کی حمایت کرتے ہیں، صحیح یا غلط. تو ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، زیادتی کرنے والے کی حمایت کرنے والے بھی اللہ کے ہاں ظالم ہی شمار ہوں گے. اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو دربار لگانے کا، پنچایت لگانے کا، دروازے میں لفٹ رائٹ کرانے کا، اور جس کا پلڑا بھاری فیصلہ بھی اسی جانب. غلط. روز قیامت اعلان ہوگا، آئے وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی. انسان تو آئیں گے، انسانوں پر گفتگو بعد میں کرتا ہوں میں، بعد جانور آئیں گے، یہ سمجھانا ہے آپ کو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایسی بکری دنیا میں جس کے سر میں سینگ نہیں تھی, منڈی تھی وہ, اور دوسری ایسی بکری جس کے سر میں سینگ تھی. سیدھی بات ہے, جب جانور آپس میں کچھ کھاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں, دھکا دھکی کرتے ہیں, ان کا مزاج ہے. دھکا دھکی ہوئی تو سینگ والی بکری نے منڈی بکری کو مارا. یہ بیچاری کیسے مارتی جو بغیر سینگ کی تھی, اس نے مار کھا لیا. میدان محشر میں وہ فریاد کرے گی, پروردگار سینگ والی بکری نے مجھے مارا تھا, تو پروردگار حکم دیں گے اس کی سینگ اس کو دو, منڈی کو سینگ والی بناؤ اور سینگ والی کو منڈی بناؤ, اور تو مار لے, بدلہ لے لے, اس سے بدلہ دلایا جائے گا, پھر ان کو مٹی بنایا جائے گا. یہ اس بات جانی اشارہ ہے کہ احکم الحاکمین کی عدالت میں انصاف اس طرح ہوگا. رہی بات انسانوں کی, انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلی ارشادات فرمائے. ہم انسانوں میں پہلی قسم تو وہ ہے کہ ہم کو بھلے کام کی توفیق نہیں ہوتی. یہ مسجد ہے, جو مجمع جمعہ میں ہے وہ پانچ وقت میں نہیں ہوتا, اتنا آپ کم کر دیں. جمعہ مجمع اگر 3,000-4,000 ہے تو پانچ وقت میں 500-700,000 آدمی, یعنی جمعہ کے مقابلے میں 15-18-20% لوگ نماز پڑھتے ہیں. بعضی مسجدوں میں زیادہ مسلی ہوتے ہیں, آپ کے یہاں ماشاء اللہ مجمع رہتا ہے, ورنہ بہت سی مسجدوں میں 1 صف 2 صف. کیا وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے؟ کہاں 5 ٹائم نماز کا موقع ملی مولوی صاحب, کمائے دمائے سے فرصت نہ ہے. کماتے رہو کماتے رہو, یہی تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو بھلے کام میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ نے ہم کو آپ کو آنے کی توفیق دی, یہ اس کا کرم اور احسان ہے. کوئی دیندار یہ کہہ کر نہ آئے کہ میری تکبیر اولی اتنے روز سے فوت نہیں ہوئی, میرا روزہ 10 سال سے ٹوٹا نہیں, میں یوں اور میں یوں اور میں, کچھ نہیں. جتنی عقل آپ کو اتنی عقل ان کو. جو مسجد میں نہیں آ رہے وہ بھی آپ جیسے عقل مند ہیں, بس توجہ نہیں ہو رہی, توفیق نہیں ہو رہی. اللہ نے آپ کو توفیق دی, اس پر اس کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کرنا چاہیے. پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ ہم نیکی میں لگنے ہی نہ پائیں. اس کے بعد نیکی تو کر لی, ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ لی, زکات بھی دے دی, حج بھی کر لیا, صدقہ تو خیرات بھی کر لیے, لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سامان بھی کرتے رہے. کسی کی عزت لے لی, کسی کو رسوا کر دیا, کسی کا دل دکھا دیا, یہ سب جمع ہو رہا ہے. جو فرشتے بیٹھے ہیں کندھوں پر, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, زبان سے بات نکلی نوٹ. اور روز قیامت ہر انسان کے سامنے اس کا نام اعمال پھیلا دیا جائے گا, لمبی فائل ہوگی. انسان دیکھ کر کہے گا, ہائے میری بدقسمتی, میری محرومی, میں تو سمجھا ہی نہیں تھا کہ ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے. یہاں تو ہر چیز ریکارڈ میں, بھرے مجمے میں غلطی کی تو بھی ریکارڈ میں, چوراہے پر غلطی کی تو بھی ریکارڈ میں, اور گھر کے اندر غلطی کی تو بھی ریکارڈ میں, حتیٰ کہ کمرہ اندر سے بند کر دیا, لائٹ آف کر دی, ہمارے گمان کے مطابق کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ہم جب سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت بھی میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور کندھے کے فرشتے میرے ساتھ ہیں. قرآن کہتا ہے, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, نامِ اعمال پھیلایا جائے گا, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اور جن لوگوں کی غلطیاں اس کے اندر درج ہوگی وہ دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے محرومی، ہائے بدقسمتی، میں تو ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا. مالی حادل کتاب، یہ عجیب نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس کے اندر تو چھوٹی بڑی ہر ہر بات موجود ہے. قرآن کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، بندو تم نے جو کیا ہے وہی ہے اس کے اندر، کوئی چیز غلط نہیں لکھی گئی، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. روز قیامت ایک بندہ ایسا جس کے ساتھ نیکیوں کا انبار ہوگا، اس بات کو سمجھ لیجئے، ہم اور آپ کوئی بھلا کام کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے کیا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا. نماز پڑھی، ہم کو لگا کہ ہم جمعہ پڑھ کے آگے، جمعہ بھی پڑھی، سنت بھی پڑھی، آگے بیٹھے بیان بھی سنا اور نیو کیا اور نیو کیا، لیکن ہماری کسی بے ادبی اور گستاخی کی بنیاد پر وہ نیکی سر کے اوپر نہیں جاتی، واپس وہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، پروردگار فرماتے ہیں فرشتوں سے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو اور کہہ دو تمہاری عبادت کا میں محتاج نہیں ہوں، تم میری عبادت کرو گے تو میری عزت ہوگی، خدا کی خدائی تمہارے ماننے نہ ماننے پر موقوف نہیں ہے، جاؤ مار دو اس کے منہ پر اور کہہ دو عبادت کے لیے فرشتے بہت کافی ہیں. یہ جملہ جو ہے عبادت کے لیے فرشتے بہت کافی، اس کا مطلب سمجھے، کروڑوں کروڑوں فرشتے وہ ہیں جن کو پروردگار نے جس کو جس کام میں لگا دیا وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. جن فرشتوں سے کہا کہ تم سجدے میں گر کر تسبیح پڑھتے رہو، وہ ہزاروں ہزار سال سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، گڑ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. جس کو جو کام دے دیا، ایک بال کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی نہ نافرمانی ہے، نہ بغاوت ہے، نہ شرارت ہے، نہ تعلی ہے، نہ تکبر ہے. قرآن نے فرشتوں کا تعارف کرایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتا ہے وہی کرتے. یہ بغاوت تو آپ کی خصوصیت ہے انسانوں اور جناتوں کی، فرشتوں کے اندر بغاوت نہیں ہے. تو نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، نماز پڑھی اللہ کو پسند آ گئی، روزہ رکھا اللہ کو پسند آ گیا، حج کیا اللہ کو پسند آ گیا، وہ اوپر جاتا ہے، ورنہ لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو جس کی نیکی اوپر گئی، روز قیامت وہی تو لے کر چلے گا، اور گئی نہیں اوپر تو خالی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، فرشتے بڑے احترام کے ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے، یہ تو بہت اونچے مقام کا جنتی ہے، بہت اونچے مقام کا اللہ کا مقرب بندہ ہے. کوئی ایک فرد عام آدمی جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ سامنے آ کر کھڑا ہوگا، پروردگار میری فریاد سنی جائے، سناؤ انہوں نے مجھے مارا تھا، انہوں نے مجھ کو ذلیل کیا تھا، انہوں نے میری بے عزتی کی تھی، کوئی بھی ایسی چیز جو گناہ ہو سکتی ہے. جس طریقے سے کسی آدمی کا بایو ڈاٹا چیک کرنا ہو اور وہ پڑا ہو نیٹ پر، بٹن دبائیے آ جائے گا. اور ترقی یافتہ ممالک میں ہر آدمی کے ساتھ ایک کارڈ ہوتا ہے، پولیس کو جہاں شبہ ہوتا ہے وہ کارڈ لے کر اپنی مشین میں ڈالا، آپ کون، کس گریڈ کے ہیں، شریف ہیں غیر شریف ہیں، آپ کے خلاف کتنے کیسز ہیں؟ آپ حکومت کو مطلوب تو نہیں ہیں؟ سوال یہ چیزیں یہ ان باتوں کی تصدیق کر، بس پروردگار حکم دیں گے ان کا ذرا نامہ اعمال چیک کیا جائے، اس کا الزام صحیح ہے چیک ہوگا، الزام صحیح ہے، ان کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آخرت میں کرنسی پیسوں کی نہیں ہوگی، دنیا میں کرنسی پیسے کی نا، سونا اور چاندی، وہاں کرنسی اعمال کی ہوگی۔ اگر آپ کا میرے اوپر کوئی حق نکلتا ہے تو میں کیا دوں گا؟ دنیا کی تمام چیزیں یہیں چھوٹ گئیں، پیسہ، پراپرٹی، مشینری، کارخانے، بلڈنگ، سب یہی رہ گیا۔ ساتھ میں کیا گیا؟ اچھے برے اعمال۔ جس کا حق ہوگا اس کا بدلہ کہاں سے آپ دیں گے؟ نیکیوں سے۔ ایک آدمی آیا سال بھر کی نمازیں لے کر گیا، وہ ہٹے گا، دوسرا آئے گا، پروردگار میری بھی فریاد ہے سناؤ، وہ اپنی کہے گا، جرم ثابت ہوگا اس کو بھی دو، تیسرا آیا جرم ثابت ہوا اس کو بھی دو۔ اب وہ امبار کم ہو رہا ہوگا، کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے زیرو پوائنٹ پہ آ گیا، نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والوں کی لائن برقرار ہوگی۔ اب کیا کریں؟ اب میٹر الٹا گھومے گا، مائنس۔ اب ان کے گناہ لو اس پر لادو، جن کا حق تھا ان کے گناہ حضرت پہ لادو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جتنا بڑا انبار وہ اللہ کا بندہ نیکیوں کا لے کر آیا تھا، اس سے بڑا انبار گناہوں کا اس کے اوپر لگ جائے گا، اور پروردگار فرشتوں سے کہیں گے اس مردود کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ سنایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے، اگر ان کے اوپر کسی کا حق ہے تو یہیں اسی زمین پر لین دین کر کے، معافی تلافی کر کے، خوشامد کر کے اس کو لیبل کر لو، پنچوں نے انصاف دلایا ہو نہ دلایا ہو، پولیس چوکی میں انصاف دیا ہو نہ دیا ہو، عدالت نے انصاف دیا ہو نہ دیا ہو، مشت ٹائٹ کر کے مت چلو۔ اگر تم کو یقین ہے کہ فلانے کا میرے اوپر حق ہے، اس کو بلا کر اس کا حق دے دو، ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ مانا ہم نے، صاحب میں کیا کروں گا، پھر میرا کیا ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا، مانگ کر کھا کر گزارا کر سکتے ہو۔ اور رہا سوال یہ جب خدا لینے پہ آتا ہے، ہم تو غلط فہمی کا شکار ہے، دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ ارے لاکھوں لاکھ انسان جن کے پاس کچھ نہیں ہے، محنت کرے، کما رہے، کھا رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ دوسرے کے پیسے سے اپنے پیٹ کی آگ بھر رہے ہو، اس پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو، انگارے۔ حق، ایک دوسرے کا حق، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، سال ختم ہوتا تھا اپنے شاگردوں کو جمع کرتے تھے، جن بچوں کی سال بھر تربیت کی، تنبیہ کی، ڈانٹا مارا، سال کے آخر میں جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے ہماری ذمہ داری تھی تمہاری تربیت کرنا، جس طریقے سے ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، کڑوی دوا بھی کھلاتا ہے، انجیکشن بھی لگاتا ہے، آپریشن بھی کرتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دشمنی ہے اس کو، آپ کی جان بچانا ہے۔ یہ اساتذہ جو طلبہ کو مارتے ہیں، اگر واقعتاً محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تنبیہ کرنے کے مقصد سے مارا ہے، تو طلبہ سے کہا گیا ہے جہاں پر استاد کی چھڑی پڑے گی، جہاں استاد کا تماچا پڑے گا، جہنم کا دھواں نہیں لگے گا۔ لیکن اگر اپنے نفس کی خاطر، اپنی انا کی خاطر مارا ہے، تو اللہ کے ہاں پکڑ تو ہونے والی، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران سال کے آخر میں طلبہ کو جمع کر کے علل اعلان یہ کہتے تھے، اگر کسی طالب علم کو ایسا اندازہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اپنی ذات کی خاطر کوئی تکلیف دی ہے، تو بڑے مجمع کے اندر آ جاؤ، مجھ سے بدلہ لے لو. ابا ہچکیاں باندھ کے روتے تھے کہ یہ ہمارے استاد مشفق کرم فرما اس طرح ہم سے کہہ رہے. اور جب طلبہ گھر جاتے تھے، اپنے استادوں سے ملاقات کرنے جاتے تھے، تو اساتذہ رو کر طلبہ سے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کرنا. کیوں؟ اللہ کے یہاں جواب دینا، احکم الحاکمین کی عدالت میں جواب دینا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ زندگی یہ اللہ نے ٹہل گھوم کر کھا پی کر گزار دینے کو نہیں دی ہے. یہ جسم عیش پرستی کے لیے ہم کو نہیں دیا گیا ہے. زندگی چار دن کی ہے، اس کے بعد موت. اور زندگی کا جو وقت گزر گیا، جو دن گزر گیا، وہ لوٹ کر نہیں آنے والا. یہ جو پاگل پن ہے نا، سالگرہ مناتے ہیں، کائے 60 سال کے ہو گئے، 62 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، کبھی اس پر غور کیا کہ زندگی کے وقت میں سے 60 سال کم ہو گیا جو اب لوٹ کر نہیں آنے والا؟ اس 60 سال میں کیا کمایا اور کیا گوایا؟ بیٹھ کر غور کرو، غلطیوں پر رو، اور آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، اس کا عہد کرو. کس کو فرصت؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو 2 منٹ کی فرصت دے دو، 2 منٹ کی مہلت دے دو، میں جا کر خالی گھر والوں کو بتلا دوں کس سے لینا اور کس کو دینا اور خزانہ کہاں گڑا ہے. فرشتہ کہتا ہے، بلکہ آج کے دور میں جو کہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک موبائل تو کر لے دو بچے کو، میں نے گھر والوں کو بتلایا ہی نہیں کہ پیسہ کہاں کہاں رکھا ہو، کن کن لوگوں کا کاروبار ہے، پیسہ انویسٹ کیا ہے، میں نے کسی کو نہیں معلوم. میرا انتقال ہو جائے گا، بچے میرے روڈ پہ آ جائیں گے. فرشتہ کہتا ہے وقت پورا ہو، یہ سارا کام پہلے کرنا تھا، حتیٰ کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں روح قبض کرنا ہے تو وہ بیٹھنے کا موقع نہیں دیتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے نہ پیچھے. اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے جو سب کو آنی، جو ہم سے پہلے تھے ان کو بھی آئی، ہم کو آپ کو بھی آئے گی، جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں نفس کے تقاضے کو دبا کر، الفاظ پہ غور کیجئے، دنیا کے اس بازار میں، دنیا کے جھمیلے میں نفس کے تقاضوں کو دبا کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. اسلام میں یہ نہیں کہا کہ شادی مت کرو، کاروبار مت کرو، مکان مت بناؤ، پبلک کے بیچ مت رہو، بالکل نہیں، اسلام نے کبھی نہیں کہا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے. ترک دنیا، شادی نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، گھر نہیں بنائیں گے، نہیں ہونے والا. کیوں؟ دنیا کے دیگر مذاہب میں مذہبی لوگ چند ہوتے، باقی عام لوگ اپنے حال زندگی گزار رہے ہوتے، چند مخصوص لوگ مذہبی ہوتے، وہ یہ کام کرتے. آبادی میں نہیں رہنا، جنگل نکل گئے، دنیا کو تیاگ دیا. آپ دیکھیے زندگی کے بعض محلوں میں باقاعدہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو ہار پھول کر کے روانہ کر دیتے ہیں. یہ گھر چھوڑ کر کہاں نکل گئے؟ جنگلوں اور پہاڑوں میں. کچھ مرد کچھ عورتیں, کیا کریں گے؟ یہ بھگوان کی پرارتھنا کریں گے, پوجا کریں گے. ان کے اندر کے تقاضے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے. اسلام نے اگر بے پردگی کو, عریانیت کو, زنا کو برا کہا ہے تو اس بیماری کی دوا بھی دی ہے. آپ نے بیماری کی دوا کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, نہیں شادی کریں گے نہیں, اور تقاضا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی گندگیاں جو محلوں کے اندر شادی نہ کرنے کی بنیاد پر وجود میں آ رہی تھی, وہی گندگیاں وہاں وجود میں آئیں گی جو ہو رہا ہے. اسلام نے کہا نہیں, بچی بچے بالغ ہو گئے, صحت مند ہیں, ان کے اندر ایک تقاضا ہے, بچی کے اندر بھی بچے کے اندر بھی, جس کا مہذب شریف طریقہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ رشتے کی بات کی جائے اور کسی معزز مجلس میں ان دونوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑ دیا جائے. مسلمانوں کے لیے جمع ہونے کی سب سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر. اسی لیے نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے, اور جو نکاح شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے, اللہ کے نیک بندوں سے پڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے. آج ہو کیا رہا ہے؟ آپ بلڈنگ بناتے ہیں, فاؤنڈیشن میں جو مال استعمال ہو رہا ہے, اگر وہاں سیمنٹ ملاوٹ والی استعمال ہو جائے, سریا پرانی استعمال ہو جائے, مسالے میں پانی کم دیا جائے, ریتی کھڑی سلیا اور سیمنٹ کو ملانے کے بعد بیگاری سو رہا ہے, سیٹ خرچی دیتا نہیں, سیٹ پگار دیتا نہیں, اور وہ فاؤنڈیشن کے سارے پلر سوکھ گئے. آپ نے اس کے اوپر آلی شان بلڈنگ بنا دی, وہ بلڈنگ بہت دنوں چلنے والی نہیں ہے. جو آئے دن سنتے ہیں فلانی بلڈنگ کا پلر دھسا جا رہا ہے, فلانی بلڈنگ بیٹھی جا رہی, چکر وہی ہے, کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی ہے. شادی نکاح یہ اس لڑکی اور لڑکے کی نئی زندگی کا پہلا اینٹ ہے, فاؤنڈیشن ہے. اس کو صحیح رکھنا یا غلط رکھنا تم سمجھو. مولوی صاحب وہ ایک ہی لڑکا ہے, کرو خرافات شوق سے کرو. حضرت اللہ نے پیسہ دیا ہے, محنت سے کمایا ہے, کچھ تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. سب کرو, کان کھول کر دنیا سن لے, خدا ہماری اطاعت کا محتاج نہیں ہے. جتنی بغاوت کرتے بنے کرو. پھر سال بھر نہیں گزرا, رہے مولوی صاحب ہم تو پھنس گئے. وہ بہو تو بڑی آوارہ ہے, بڑی فاحشہ ہے, کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے. تو صاحب کو دودھ پلایا, اب کیوں روتے ہو؟ نہ رشتہ طے کرتے وقت دینداری کی طرف دھیان گیا ہے, نہ نکاح کرتے وقت دھیان گیا ہے. شریف میں آتا ہے بچے کے لیے بچی کیسی دیکھو اور بچی کے لیے بچہ کیسا دیکھو. شریعت نے کوئی کالم خالی نہیں چھوڑا ہے, باقی مرضی آپ کی مانے نہ مانے. فرمایا تنکح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت جدا. عورت سے شادی کوئی اس لیے کرتا ہے کہ پیسے والے کی بیٹی ہے, کوئی اس لیے کرتا ہے خاندان بہت بلند ہے, کوئی اس لیے کرتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے. ڈسٹرکٹ میں اتنی خوبصورت کوئی نہیں, اما میری چھانٹ کے لائی ہے, ٹھیک ہے. کوئی اس لیے کرتا ہے کہ وہ دیندار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیندار کو نمبر ایک پر دیکھو, زندگی میں شرافت ہو، دین ہو نمبر ایک پر، اس کے بعد پیسہ ہو، ہوئے بڑے بات کی ہو، ہو خوبصورت ہو، ہو دین نہیں ہے۔ تمہاری اماں چھانٹ کے لائی ہے، یہاں سے لے کر ملک تک دو سال ڈھونڈنے کے بعد ایک بہت خوبصورت بچی لے کر آئے، لے آئی، برا لگے تو معاف کیجیے گا، وہ بہو ساس کی خدمت نہیں کرے گی، ساس سے خدمت لے گی۔ کیوں؟ اس کو بھی اپنی خوبصورتی پر ناز ہوگا اور ظلم ہوگا، نہ وہ شوہر کی عزت کرے گی، نہ وہ ساس کی عزت کرے گی، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عزت کرے گی، اور شوہر کو ایک ہی بات بولے گی، مجھ کو لے کر الگ رہو، یہ تمہارے بڈھی بڈھے اما ابا کھانستے رہتے، میں ان کو ڈھونے کے لیے نہیں آئی ہوں، میرا رشتہ تم سے ہوا ہے، تم کو جانتی ہوں، تم اتنا کماتے ہو 50,000 روپے کماتے ہو، تم الگ سے مکان لے کر رہو، میں جمیلے میں نہیں رہنے والی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی لڑکا ہے، چلو بھائی کئی بچے ہیں، کوئی ایک الگ ہو گیا، ہو گیا، کئی ایک ہی لڑکا ہے، لڑکا کسی قیمت پر الگ ہونے کو تیار نہیں، اور عورت کسی قیمت پر ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ جس وقت آپ انتخاب کر رہی تھی رشتے کا، اس وقت آپ نے توجہ دی؟ اگر ہاؤس وائف چاہیے، گھر کے اندر رہنے والی بہو چاہیے، تو ویسے ہی دیکھا ہوتا، آپ تو دنیا کا ریکارڈ توڑنے بیٹھی تھی، ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کہنے والے نے کہا، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتے ہیں دل۔ آپ خوش ہو گئی؟ اپنی لڑکی کے لیے لڑکا کیسا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوا، تمہاری بچی کے لیے کسی ایسے بچے کا رشتہ آتا ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہے، صحت مند ہے، بہت پیسہ نہیں ہے، نہ ہوگا، گزر ہوئے گا، رہنے کو مکان ہے، بچہ شریف ہے، کر دو۔ سینکڑوں واقعات ہیں، بڑا گھر دیکھ کے کیا، اور کچھ دن کے بعد گھر کے حالات خراب ہو گئے، کچھ نہیں بچا، غریب کے ساتھ کیا، محنت کر رہے، آدھی روٹی کھائے گا، آدھی کھلائے گا، عزت سے رکھے گا، سکون سے رکھے گا، ورنہ بنگلے ہیں، محلات ہیں، اخبارات کی اکثر فوٹو میں آتی رہتی ہیں، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، گھر جہنم ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوسروں کے حقوق کو سمجھو، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھو۔ اسلام نے کہا، جب بچے بچی بالغ ہو جائیں، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نوجوانوں جب تم کو شادی کی ضرورت محسوس ہو اور شادی کی ضروری چیزوں کا سامان کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، اور نکاح اتنا آسان، اتنا آسان، کسی معزز مجلس میں ہو بس، 500 لوگ جمع ہو، منڈپ لگے، کھانا ہو، کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت دنیا میں نہیں تھی۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اتنے صحابہ اللہ کے نبی کو چاہتے تھے، کسی نبی پیغمبر کو ایسی امت نہیں ملی۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں، ہم مدینے میں رہتے تھے، ہم نکاح کر لیتے تھے، اللہ کے نبی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ لگا لیا، یہاں سے لے کر ملک تک سب کو جمع کرنا ضروری، اور جب تک 10-20 لاکھ کا انتظام نہ ہو سکے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں 30 سال 35 سال 38 سال کی، بچے 28 سال 30 سال کے ہو گئے، کیا ہوا؟ ارے بھائی نکاح ہی نہ ہوگا، وہ بچی جو کل تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر جہاں رہے گا اس کو رکھے گا، جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا، اتنا بڑا کوئی خرچہ تو نہیں۔ ایک صحابی حضرت جابر، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو میرے بدن میں ہلدی لگی تھی، شادی سے پہلے میل صاف کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتے، کر سکتے، عورتیں مہندی کا استعمال کرتی ہیں؟ کر سکتی ہیں؟ اب آپ کے کان کھڑے ہوں گے مولوی صاحب ہلدی مہندی کے فتوا دے رہے ہیں جائز ہونے کا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہلدی کا استعمال منع نہیں ہے، مہندی کا استعمال منع نہیں ہے، آپ کرتے کیا ہیں ہلدی مہندی کے نام پر؟ نوجوان لڑکی لڑکوں کا ہجوم، یہ اس کو دوڑا رہا ہے وہ اس کو دوڑا رہا ہے، ارے ہلدی کی بات کرتے ہو، اگر اس طرح دوڑا کر زمزم کا پانی پلاؤ تو حرام ہے، لڑکیوں کو لڑکے چھیڑ رہے ہیں، لڑکوں کو لڑکیاں چھیڑ رہی ہیں، یہ ان کو لگا رہی وہ ان کو لگا رہی، بالکل ناجائز ہے، اور جس گھر میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، گھر کے ذمہ داران بھی جہنم میں جائیں گے، جو کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ یہ کون سی فحاشی ہے؟ لڑکی کو مہندی لگانا ہے خود لگا لے، کوئی عورت لگا دے، ہلدی لگا لے، مرد کو ہلدی کا استعمال کرنا ہے لگا لے، وہ ناؤ آئے گا، کپڑے اتارے جائیں گے، پھر ناؤ لگائے گا، جو بدن کا حصہ سطر ہے وہ کھلے گا، یہ ساری خرافات غلط، بذات خود اب صابن آ گیا، پہلے ہلدی کا استعمال لوگ کرتے تھے، ایک صحابی کے بدن میں ہلدی کے نشانات تھے اور معمولی سے نشان کپڑے میں آ گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا خیریت ہلدی کا نشان لگ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، اللہ کے نبی کے پوچھنے پر بتلا رہے ہاں میں نے شادی کی ہے، کہاں کی ہے؟ فلاں خاندان میں، اللہ برکت دے، اللہ اولاد سے نوازے، دعا دے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، جنگ سے آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں، راستے میں سفر کے دوران نکاح کیا آپ نے، اللہ کے نبی کے بعد نکاح سفر کے دوران ہوئے، اسلام میں نکاح اتنی سیدھی سادی آسان چیز تھی، اور جب اللہ کے بندے اس کام کو کرتے تھے سادگی کے ساتھ، آج مصیبت یہ ہو گئی، بیچارہ لڑکی والا کہے سادگی سے کرنا، بولے ہاں کڑکی لاگی ہوئی، کڑکی بھوا ہوئی تو مجبور نکال دیے، ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے جب مندی آتی ہے تب لوگوں کو سنت یاد آتی ہے، مولانا مسجد کرنا سنا، ہاں سنت ہے پہلے بھی تھا، جب پانچ روپیہ میٹر بچ رہا تھا، جب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تب بھی نکاح مسجد سنت تھا، آج کاروبار خراب ہوا تو آج سنت ہی کی آپ کو، ہونا یہ چاہیے جب حالات اچھے ہوں آپ ساری خرافات کر سکتے ہیں، اس وقت بچیں، اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے، لڑکے والے جو ساری خرافات کی بنیاد بنتے ہیں، برات کون لے کے آتا ہے، جہیز کون مانگتا ہے، مطالبہ کون کرتا ہے، ساری خرافات کا ذمہ دار لڑکے والا، لڑکے والا آگے بڑھ کر کہے کہ ہم 11 بجے نہیں آئیں گے، 4 بجے آئیں گے، ہم ہندوستانی مسجد میں بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن فلاں بزرگ کو بلائیں گے، نکاح پڑھا دیں گے، ہم اجتماع میں نکاح پڑھا دیں گے، بیچارہ لڑکی والا جو کرتا ہے وہ رسمن کرتا ہے، شرما حضوری کرتا ہے، ٹھیک ہے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو بات مجھے بتلانی ہے، جن شادیوں میں سادگی کو اپنایا گیا اللہ نے ان رشتوں کے اندر برکت دی، اور یہ وضاحت میں کر دوں، آپ کے یہاں مہمان آ رہے ہیں، آپ نے کھانے کا انتظام کیا، حرام ناجائز نہیں ہے، لڑکی والا اس لائق ہے کہ 100-200 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر سکے، حرام ناجائز نہیں ہے، بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا لڑکی کے ہاں کھانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو قرآن و سنت میں تو آپ کے کھانی پار نالا پار کا بھی ثبوت نہیں ہے، چلو اگر یہ معیار ہے تو عقل چلنے گئی آپ کی، ارے بھائی کسی چیز کا جائز ہونا ناجائز ہونا اصول پر پرکھا جائے گا، گھر کے اندر 10 لوگ کھانا کھائیں کہ 100 لوگ کھانا کھائیں، رشتے دار جمع ہوتے ہیں، لڑکی کا باپ صاحب حیثیت ہے، اس لوگوں کو جمع کر لیا، حرام ناجائز نہیں ہے، لڑکے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بوجھ مت بنو، اور جب لڑکی والے بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، مولانا کیا کرے اللہ نوازا ہے، سب بچیوں کا ہم نے کیا اس کو بھی کرنا ہے، کرو بھائی کون منع کرتا ہے، لیکن تھوڑا عقل کے ناخن لو، اگر آپ کو بچی سے محبت ہے، آپ نے اس کو فلیٹ دیا، آپ کے پاس 2000 لو ہیں، 100 اس کو دیا، کوئی دکان دی، کوئی پراپرٹی دی، آپ کے پاس چاندرا سے لے کر پڑگا تک زمینیں ہیں، ایک آدھ ایکڑ اس کو دی، اب کہاں گئی محبت؟ با مقصد کام کرو، بہت پیسہ ہے بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، یہاں سے لے کر وطن تک تمہارے خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے، ان کو دے کر دعائیں لو. اللہ یہ چاہتا ہے جس سماج کے غریب ہوں اسی سماج کے مالدار ان کا سپورٹ کرے، تاکہ وہ غریب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، پروردگار ان کے کاروبار میں اور برکت نازل فرما. ہوتا ہے ایسا؟ ہر خاندان کے غریب اپنے خاندان کے مالداروں کو موٹے موٹے آنسوؤں سے کوستے ہیں، بدعائیں دیتے ہیں. کیوں؟ گاؤں میں مکان کی دیوار اگل بغل میں ہے، کھیتی اگل بغل میں ہے، اور یہاں آ کر دو پیسے کما لیا تو خاندان والوں سے ملنے کو تیار نہیں، سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ یہ بتلانے کو تیار نہیں کہ ہمارے بابا کی اولاد ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ہمارے ماما ہیں. لوگ تعارف نہیں کرتے اپنا. دادی بیا، اگر سادگی سے کر سکو تو کرو، اور جن اللہ کے بندوں نے کیا میں آپ کو اس کی مثالیں بتلاتا ہوں. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال حضرت شیخ کہلاتے ہیں. ہندوستان میں بزرگوں کے قائم کیے ہوں گے، اس وقت ہندوستان میں دین و ایمان خطرے میں تھا. 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد جو بڑے ادارے قائم ہوئے تھے اور جن کے فیض سے ادارے پھیلے، ایک طرف دار العلوم دیوبند قائم ہوا تھا، ایک طرف مدرسہ مداحلوم سہارنپور قائم ہوا چند سالوں کے بعد. مدرسہ مداحلوم سہارنپور ہمارے ملک ہندوستان کا وہ مایا ناز ادارہ ہے جہاں ہمارے اکثر اکابر نے تعلیم حاصل کی ہے. مفتی محمود صاحب وہیں کے پڑھے ہوئے، مولانا ابرار صاحب وہیں کے پڑھے ہوئے، مولانا صدیق صاحب باندھی وہیں کے پڑھے ہوئے، اور اکثر خانقاہی اکابر سب مداحلی تھے. دار العلوم دیوبند کو یہ فخر حاصل تھا کہ یہاں مجاہدین کی ٹولی کھڑی کی گئی، یہاں ایک جفا کش طبقہ کھڑا کیا گیا، الگ الگ انداز تھا. حضرت شیخ مدرسہ مداحلوم سہارنپور میں استادوں کے استاد، بڑا اونچا مقام ہوتا اور ماشاء اللہ خوشحال گھرانہ تھا، کوئی تنگ دست نہیں تھے. حضرت شیخ کی دو بچیوں کی شادی کی بات تھی. کس سے؟ وہ دو داماد کون ہونے والے تھے؟ ایک مولانا یوسف صاحب اور ایک مولانا انعام الحسن صاحب، جو ترتیب ہوا حضرت جی بنے. مولانا الیاس صاحب کے بعد مولانا یوسف صاحب، ان کے بعد مولانا انعام صاحب، یہ دونوں حضرت شیخ کے داماد تھے. مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، مولانا الیاس صاحب کے گھر کے ذمہ دار بھی حضرت شیخ ہی تھے. مولانا یوسف صاحب مظاہر میں پڑھ رہے تھے. مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا. حضرت شیخ نے سوچا اسی جلسے میں ان دونوں بچوں کا نکاح کر دے. کوئی پہلے سے پروگرام نہیں تھا. عصر بعد اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا، سوچتا ہوں بچیوں کا نکاح آج ہی کر دوں. اچھا، لڑکے والوں نے حضرت کو اختیار دے رکھا تھا، آپ مناسب دیکھ کر نکاح پڑھا دیجئے گا، اور بچیوں کے آپ خود ولی تھے تو دونوں طرف کے آپ ذمہ دار تھے. ان کی اہلیہ نے کہا، تھوڑا پہلے بتلا دیا ہوتا، ایک آدھ دن پہلے بتلا دیا ہوتا، بچیوں کے لیے کچھ کپڑے سے. ایک ماں کے دل سے آپ پوچھئے، اللہ کا دیا سب ہے، عصر بعد اطلاع ہو رہی ہے کہ مغرب بعد نکاح ہے. اہلیہ فرما رہی ہیں، پہلے بتلا دیا ہوتا کچھ کپڑے سے. فرمایا جا، صرف نکاح ہونا ہے، منہ ہاتھ دھلا دو، جو کپڑے پہنے انہیں میں رہنے دو، کپڑے مت بدلاؤ. اور جلسے میں حضرت شیخ نے اپنی دونوں بچیوں کا نکاح پڑھا دیا. اب اس جلسے میں کاندھیلا کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، حضرت شیخ کے شاگردوں کا مجمع تھا، ہندوستان جمع تھا. خاندان کے لوگوں نے جا کر کے کاندھیلا میٹنگ کی، مولوی نے ناک کٹا دی، ناک پورے خاندان کی. کیا 100-200 لوگوں کو کھلانے کے لائق نہیں تھا یہ؟ مدرسے کے جلسے میں بچیوں کو بے سہارا سمجھا، یتیم سمجھا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ الگ الگ رائے سامنے آئی. ایک رائے سامنے یہ آئی اس کا بائیکاٹ کر دو، حضرت شیخ کا بائیکاٹ کر دو. دوسرے بڈھے بولے وہ تو کاندھیلا آتا ہی نہیں ہے، اس کو کہاں فرصت یہاں آنے کی، اس کا بائیکاٹ کیسے کرو گے؟ ارے گاؤں آئے گا تب نا، اور مدرسے میں تو وہ بیٹا کا بچہ ہے، وہاں کس کی چلنے والی ہے اس کے آگے؟ پورے ملک میں شاگردوں کا جال پھیلا ہوا ہے، اپنا منہ پیٹ کے بیٹھ جاؤ گے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ ڈر لگاؤ اس کے اوپر. کیا ڈر لگائیں گے؟ چلو چل کے بات کرتے ہیں، پورے خاندان کی دعوت کر، اور تیرے پاس نہ ہو تو ہم دیں گے. اس نے کہا بکرے گوشت میں دوں گا، اس نے کہا تیل میں دوں گا، اس نے کہا مسالہ میں دوں گا، اس نے کہا چاول میں دوں گا، لیکن شادی کھانے کی دعوت ہونا چاہیے، خاندان کی ناک کٹ گئی ہے. سب پہنچے حضرت شیخ کے پاس، تیرے خلاف فیصلہ کیا ہم لوگوں نے، دعوت کرنی پڑے گی، ایسا ہے ویسا ہے. حضرت شیخ نے خاندان کی کڑوی کسیلی سن لی، لیکن اسی سادگی پر برقرار رہے. کیا وہ دونوں خاندان دنیا کے اندر پھلے پھولے نہیں؟ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حالات پڑھیے حالات. اللہ نے ان دونوں بزرگوں کی اولادوں میں کیسے نیک اور صالح بچے پیدا کیے، کس چیز کی دین کی ہے؟ فاؤنڈیشن بنیاد پڑ رہی ہے، اس بنیاد کو خرافات سے بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مغونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر فالتو جمیلے کم سے کم کیے جائیں. ٹھیک ہے ہمارا مزاج ہے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، آپ گھر میں کھاتے اچھا کھاتے، ہوٹل میں کھا لیتے، بازار میں کھا لیتے، اچھا پہن لیتے، میں نہیں کہتا کہ آپ روکی سوکی کھائیے، جھوپڑے میں رہیے، کچھ مت کیجیے، نہیں، لیکن کم از کم خرافات تو مت کیجیے. یہ پچاس پچاس ہزار کے پڑاکے کس کے پیسے سے آ رہے ہیں؟ وہ کیا کریں، لڑکے مانتے نہیں، لڑکے پیسہ کہاں سے لائے؟ جن خرافاتوں کو ہم نے مقصد بنا رکھا ہے، اور معلوم ہے انجام کیا ہو رہا ہے؟ غریب والدین کی بالغ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جو بات میں نے ابھی کہی تھی، اسلام نے زنا کو بدترین جرم قرار دیا ہے. جب شادیاں وقت پر نہیں ہوں گی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین فتنے اور فساد سے بھر جائے. ابھی چند دنوں پہلے رئیس ہائی اسکول کے باہر روڈ پر کچھ بچوں نے شرارت تماشا کیا، واٹس ایپ پہ چلا. ٹھیک ہے ہم اس کی ہزار مرتبہ مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ ان منچلوں نے روڈ پہ کیا، ورنہ گلی گلی اور ٹیریس ٹیریس اور ڈھابوں پر اور روڈوں پر اور پارکوں میں ہزاروں کیس روز ہو رہے ہیں. وہ پہلا واقعہ ہے، بس کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ کیا اللہ کے ہم کو جواب نہیں دینا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے برائی کو روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن نے جس طریقے سے امر بالمعروف کو فرض قرار دیا ہے، ایسے ہی نہی عن المنکر کو فرض قرار دیا ہے. یہ الگ فریضہ ہے، وہ الگ فریضہ ہے، اس سے وہ نہیں ادا ہوگا، اس سے وہ نہیں ادا ہوگا. آپ کو پیاس لگی ہے پانی پی لیجیے، شربت پی لیجیے، شہد پی لیجیے. شراب حرام ہے، یہ مشروب حلال ہے. کوئی کہے صاحب پانی پینے کی ترغیب دو، لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگ شراب چھوڑ دیں گے. شراب منکر ہے، اس کے اوپر مذمت کرنی ہوگی، رکاوٹ لگانی ہوگی. نکاح پاکیزہ عمل ہے، زنا بدترین گندگی ہے، زنا کو روکنا ہوگا. اور زنا بھی روکنا ہوگا، زنا کے سارے راستے روکنے ہوں گے، زنا کے دروازے روکنے ہوں گے. وہ کیسے روکیں گے؟ اس طرح. ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم اور آپ شہر میں رہتے ہیں، ایک غریب باپ کے اوپر بالغ بچیاں کتنا بڑا بوجھ ہے. وہ اپنی کھیتی گروی رکھتا ہے، دس بارہ پندرہ بیگھہ اس کے پاس زمین ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. اب ایک بچی کی شادی کے لیے 5 لاکھ خرچہ آ گیا. لڑکے والے آئیں کے بیٹھے ہم 200 براتی لائیں گے، گھر میں چاہے گوشت نصیب نہ ہوتا ہو، برات میں ہم بٹیر کے کباب کھائیں گے اور بکرے کا قورمہ ہونا چاہیے، ہوٹل میں ٹھہریں گے، اے سی روم ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر پانی میں برف نہ ہو تو ہنگامہ۔ معمولی معمولی باتوں پر براتیں واپس جا رہی ہیں، کیا ہے؟ وہ بیچارہ قرضہ لے رہا ہے، بیاج پر قرضہ لے رہا ہے، زمین گروی رکھ رہا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یو پی کے اندر نمودار ہوا تھا، کتابوں کے اندر آیا بھی تھا۔ کانپور میں ایک شخص تانگا چلاتا تھا، غریب تھا، اس کی چار بچیاں بڑی تھیں، دو شادی کے لائق تھیں اور دو بالغ تھیں، تھوڑا ان سے کم عمر تھی۔ سب سے بڑی بچی کی شادی کی بات چلی، اور آپ کو بتلا دوں بہت حساس مسئلہ ہے، سن لیجیے آپ، جب آپ پر پڑے گی تو احساس ہوگا۔ اگر کسی بچی سے رشتہ کرنے کا ارادہ ہو تو جو معلومات نکالنا ہے پہلے نکال لو، قد کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، سائز کیسا ہے، بولنے کا انداز کیسا ہے، تعلیم کہاں تک ہے، یہ ساری معلومات پہلے نکال لو۔ جب رشتہ جمنے جیسا ہو تو پھر عورتیں جا کر جو دیکھنے کے نام کی رسم کرتی ہے، ملنا ملانا، وہ کرو۔ آپ کسی گھر میں گئے، ہم بچی دیکھنے آ رہے ہیں، بچی کو اطلاع کر دی گئی، خاندان کی عورت جمع ہو گئی، آپ گئے، کھایا پیا، اور دو دن کے بعد کہا لڑکی لمبی بہت ہے، سونی بہت ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس بنیاد پر رشتہ پسند نہیں ہے۔ ماں باپ پر جو بیتے گی بیتے گی، اس بیٹی پر کیا بیتے گی؟ مت کرو یہ حرکت۔ کئی رشتے میری معرفت ہوئے، میں نے صاف کہہ دیا رشتہ کرنا ہو تو جانا، نہیں کرنا معلومات لے کر پہلے ہی ہم سے کہہ دو۔ بچی کا دل مت توڑو، کل تمہارے پیچھے بھی بچیاں ہیں، کل تمہارے پیچھے بھی ناتی نوازے ہیں، کسی کا دل مت توڑو۔ لیکن ہو رہا ہے سماج میں، لڑکی کو دیکھنے والے آئے، دیکھا سب ٹھیک ٹھاک ہے، جواب نہیں آیا، دوسرے لوگ آئے وہ دیکھ کر گئے، جواب نہیں آیا، تیسرے لوگ آئے وہ دیکھ کر گئے۔ تو ایک دن رات میں اس کی بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، لڑکی کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ناخن کر رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ کیا ہے، 1,00,000 روپیہ مانگ رہے ہیں کیش، میں نے 50,000-60,000 روپے تک دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ 1,00,000 سے کم میں تیار نہیں، شادی کے خرچے اس کے علاوہ ہوں گے، میں کہاں سے 1,00,000 لاؤں؟ سوچتا یہ ہوں کہ جی جھونپڑے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہیں گے، اور پہلی بچی کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بات کر رہے ہیں، بیٹی بن کے پڑی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میری شادی کی بنیاد پر میرے غریب والدین کا جھونپڑا بکنے جا رہا ہے۔ میں کوئی شادی تھی لکھنؤ میں، بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بتلایا کہ یہ صورتحال ہے، ہم غریبوں کو سماج میں جینے کا حق نہیں ہے، ہماری بنیاد پر ماں باپ کا جھونپڑا بکے گا، شادی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، ٹیوشن کلاس کا بہانہ کر دیں گے اور کوئی بہانہ کر دیں گے، اماں ابا کو بھیج دیتے ہیں اور ہم سب خودکشی کریں گے۔ پروگرام بن گیا، ماں باپ لکھنؤ چلے گئے، بچیوں نے پرچہ لکھا، ہم غریبوں کو سماج میں جینے کا حق نہیں ہے، جب پہلی بچی کی شادی میں باپ کا جھونپڑا بک رہا ہے تو باقی دن کا کیا ہوگا، ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہماری اس موت کے ذمہ دار وہ لوگ، انہوں نے شادی کو مشکل کیا ہے، ہم ان سے جواب اللہ کے یہاں لیں گے۔ پرچہ لکھ کر چاروں بچیوں نے پنکھوں میں ٹنگ کر خودکشی کی ہے، چاروں سبھی بہنیں، کانپور شہر کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ خون کس کے گلے میں جائے گا؟ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند جمرادیس یہاں بھی آ چکے ہیں، ڈھونڈی آتے تھے، جگدیش پور کے رہنے والے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اڑیسہ گیا ہوا تھا، جمعہ کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جنازے کی نماز ہے، جب نماز پڑھنے گئے تو 18 جنازے لین سے رکھے ہوئے، 18 جنازے، تو حضرت نے پوچھا امام صاحب سے، امام صاحب اتنے جنازے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت ایک گھر کے ہیں، ایک گھر کے 18 لاشیں، کیا ہوا؟ آپ نماز پڑھ لیجئے، میں آپ کو نماز کے بعد بتلاتا ہوں۔ نماز پڑھ کر امام صاحب حضرت کو اپنے کمرے لے گئے اور بتلایا یہ غریب خاندان تھا، خوددار شریف خاندان تھا، ایک بچی کے ناجائز تعلق ہوئے کسی سے اور پیٹ میں حمل آ گیا، جب اس کی اطلاع خاندان والوں کو ہوئی تو مارے شرم کے پورے خاندان نے زہر کھا لیا ہے، یہ پورے خاندان کے جنازے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان 18 ناجو کا خون کس پر جائے گا؟ ہم کہاں ہیں؟ زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ جس طریقے سے ظالم کا ساتھ دینا ظالم بننا ہے، برائیوں کا گندگیوں کا ساتھ دینا ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آسمان سے آگ برسے، آگ زمین پھٹ جائے، ہم دب جائیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ پروردگار میری امت کے چہروں کو اس طرح مست مت کرنا جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے چہروں کو خنزیر و بندر بنا دیا تھا۔ پروردگار میری امت کو ایک بارگی ختم مت کر دینا، اس لیے امت دسائی نہیں جا رہی۔ تمہارے اوپر اگر ظالم حاکم مسلط ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابتدائے اشتہار ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ یہ سماجی آبادی، یہ بے رحمی، یہ نا انصافی۔ ہمارا شہر بھنڈی کم از کم اس معنی کا، ہم باہر کہتے تھے کہ ہمارے یہاں شوہر بیوی کے جھگڑے کے معاملات پولیس چوکی اور کورٹ میں نہ کے برابر ہیں۔ جب میں باہر جاتا تھا اور پرچیاں ملتی تھی کہ یہاں 3000 مقدمات چل رہے ہیں، 5000 مقدمات چل رہے ہیں شوہر کے بیوی پر، بھائی کے بھائی پر، تو ہم کہا کرتے تھے ہمارا ڈھونڈی شہر کم از کم اس مانا کر قسمت ہے۔ آج مجھے خون کے آنسو ہوتے ہوئے آپ کو بتلانا پڑ رہا ہے، شوہر بیوی کے 1000 سے زائد مقدمات پولیس چوکی میں، مہیلا منڈل میں، ڈھونڈی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ یہ فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے، مسلم پرسنل مداخلت ہوگی تو آپ چلائیں گے اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، سماج میں کوئی نہیں بیٹھا کر بات کرنے والا انصاف کی۔ جو زیادتی کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان سرخا کا ظالم کہنا ہو مظلوم، بھائی کو روکو، ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا ظالم کو تو، مظلوم کا تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ظالم کا ساتھ کیسے دے؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، برائیوں کو روکو۔ تو میرے بزرگوں، میں نے بات یہاں شروع کی تھی، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اپنے اپنے اچھے برے کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ پروردگار ہم کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس وقت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ بندے اور بندی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزاری۔ خاص طور پر حدیث شریف میں آتا ہے روز قیامت سورج سرور ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ وہ ہوں گے جن کو خداوند قدوس عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو۔ اسی طرح کا ایک نوجوان دو دن پہلے ڈاکٹر نیاز احمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، کافی دنوں سے بیمار تھے۔ میں نے ڈھونڈی آنے کے بعد کم سے کم 15 سال ان کے ساتھ گزارے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن بندے کو ایک درد تھا، ایک لگن تھی۔ بعد میں بیمار رہنے لگے، موت سب کو آنے والی ہے، لیکن کسی صالح نوجوان کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو اس کی ایک بہترین مثال تھے ہمارے دوست۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ جانا سب کو ہے، خوش قسمت وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے گیا۔ ہم جمعہ کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، گھر والوں کو اللہ سب توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے ہیں، اہلیہ ہیں، گھر والے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔